temu. Minęła godzina czwarta. W audycji Trójka Budzi witają Państwa Elżbieta Wichrowska, która audycję realizuje, oraz mówiące te słowa Michał Kirmuć. Postanowiłem, że dzisiaj będę delikatnie Państwa budził, przynajmniej na początku, i też nie będzie jednego tematu przewodniego, jak to zazwyczaj jest. Nie będzie jednego artysty, nie będzie jednej płyty, nie będzie jednej myśli, ale będzie kilka, które będą spinały pewne części naszego spotkania w jedną całość. Na początku pomyślałem, że dawno nie sięgałem po twórczość zespołów z kręgu muzyki trip-hopowej, więc dzisiaj sobie nadrobimy. A jak tak, no to musiał pojawić się zespół Portishead, no ale także nie może zabraknąć pana, który nazywa się Moby, Find My Baby. Find My Baby. Wielki przebój z znakomitego albumu Play, który zresztą tych bardzo znanych utworów przyniósł dużo więcej. Bardzo taki chyba najlepszy okres twórczości tego artysty, chociaż cały czas jest aktywny i cały czas podsuwa nam rzeczy godne uwagi. Mobi za nami, nie śpię, więc słucham, więc jestem i słucham. Sandomierz pogodny, bo tu mieszkają pogodni ludzie. Nie pada deszcz, plus 8 stopni. To tradycyjna prognoza pogody od pani Mirki, którą serdecznie pozdrawiam. Pozdrawiam też oczywiście Nikifora, który jest z nami. Pozdrawiam panią Beatę. I pozostaniemy przy muzyce trip-hopowej. Są tacy artyści, których wydawało się na początku kariery, że mogą pójść zupełnie w innym kierunku. W każdym razie ja na pewno nie oczekiwałem, że pewna szwedzka wokalistka po takich przebojach jak Buffalo Stance, Manchild czy Kisses on the Wind nagle właśnie skręci w stronę takiej bardzo nastrojowej, pięknej muzyki. Nie to, żebym miał jakiś problem z jej debiutem, bo te rzeczy też lubię. No ale w momencie, kiedy w jej repertuarze pojawiły się takie utwory jak Woman, no to ja wtedy chyba pokochałem ją jeszcze większą miłością. Nana Cherry. Living Woman i Nana Cherry. Tak liczę na palcach i wychodzi, że ten utwór usłyszeliśmy pierwszy raz 25 lat temu? Naprawdę? No tak wygląda. To był album Men, trzecia płyta tej artystki i chyba pierwsza z tych takich poważniejszych płyt. Płyta, która pojawiła się, jak wspomniałem, w 1996 roku, ale już dwa lata wcześniej krążył na listach przebojów utwór, który zwiastował klimat takich właśnie piosenek jak Woman, ale tę piosenkę, o której teraz mówię, którą mam na myśli, nagrała w duecie. W duecie z senegalskim wokalistą, którego dla świata, który został odkryty przez Petera Gabriela. Tak, Youssou N'Dour. No i oczywiście chodzi o utwór Seven Seconds, który także można znaleźć na płycie Men. 7 Seconds, Nana Cherry i Yuson Dur. Piękny duet, piękny utwór i polecam Państwu, jeśli ktoś nie ma jeszcze na półce albo nie słuchał płyty Man Nany Cherry, to naprawdę warto. Skoro jesteśmy przy muzyce trip-hopowej, skoro jesteśmy przy pięknych kolaboracjach, no to nie może zabraknąć głosu Elizabeth Fraser, ale oczywiście we współpracy z grupą Massive Attack, Teardrop. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Love, grupa Air. To był fragment ścieżki dźwiękowej do filmu Virgin Suicides, Przekleństwa niewinności, pięknego, poruszającego obrazu Sophie Coppoli, także poruszającego ze względu na właśnie oprawę dźwiękową, jaką przygotował ten francuski duet. No i to zakończyło część trip-hopową naszego dzisiejszego spotkania, ale ten utwór także wprowadził nas w kolejny segment, który właściwie potrwa już do końca naszego spotkania, tyle że on także będzie podzielony na kilka różnych wątków tematycznych. A chodzi o piosenki, które pojawiły się w różnych filmach. I teraz przez najbliższych kilkanaście, może dwadzieścia kilka minut posłuchamy piosenek polskich artystów. W 1989 roku Grzegorz Ciechowski, będąc właściwie u szczytu popularności, jeśli chodzi o jego projekt Obywatel GC, po dwóch niezwykle udanych płytach debiutanckiej i płycie Tak, Tak, postanowił stworzyć oprawę dźwiękową do filmu Stan Strachu. Z jednej strony były to nowe wersje na przykład piosenek Ani Ja, Ani Ty, albo republikańskiego hymnu Poranna Wiadomość, muzyka pełniąca rolę ilustracyjną. No ale także na płycie, która ukazała się wtedy, pojawiła się jedna piosenka, której w filmie nie było, ale za to pojawiło się w niej mnóstwo dialogów, dźwięków pochodzących z tego obrazu. Obywatel GC, ja Kain, ty Abel. Boisz się. to mamy tatę, mamy tatę, mamy czarnym bratem. Ja Abel, ty Kain. O mamy tatę, mamy tatę, mamy brat mnie zabił. Ja Kain, ty Abel. O mamy tatę, mamy tatę, mamy czarnym bratem. Ja Abel, ty Kain. O mamy tatę, mamy tatę, mamy brat. Abel. Grzegorz Ciechowski jako obywatel GC, piosenka z filmu Stan strachu Janusza Kijowskiego z 1989 roku. W tamtym czasie Grzegorz Ciechowski był dosyć aktywny, jeśli chodzi o twórczość filmową, bo choć 90 rok przyniósł powrót Republiki, no jak się potem okazało, to definitywnie zakończyło działalność Grzegorza pod szyldem obywatel GC, no to jednak gdy doszło do tej reaktywacji, on już był zaangażowany w pewien filmowy projekt. Mam na myśli film Rolanda Rowińskiego Obywatel Świata. Muzyka, która pojawiła się na płycie, to nie jest dokładnie to, co słuchać w filmie, ponieważ Grzegorz postanowił te piosenki dopieścić. Zaprosił mnóstwo wspaniałych gości, także kolegów zespołu Republika. No i gdy ten album się ukazał, to już była właściwie po prostu kolejna solowa płyta tego wspaniałego artysty. No ale ponieważ te utwory pierwotnie, w swoich pierwotnych wersjach pojawiły się w filmie, no to dzisiaj jeszcze jeden mały fragmencik takiej filmowej twórczości Grzegorza Ciechowskiego jako obywatela GC, obywatel świata. Twoich stóp w Amleci. musiał już. Pojeżdżasz nigdy i donikąd. Ty pytasz co? Obejmiesz cały świat. Zniesiesz lekko jak jakbyś podnosił piłkę. Każdy cię będzie znał. Zaglądać będziesz jak King Kong. Do domu wiek. Nie potrzebujesz nic. Nie potrzebujesz nic. Obywatel wstań. To będzie właśnie tak. To będzie właśnie tu. Nie będziesz emigrował nigdzie i nie będziesz tęsknił już. Nie będziesz się upijał smutno w parze w Nowym Jorku. Już żadnych smutków, już żadnych tortur. Zwiastuję ci. To będzie właśnie tu. To będzie właśnie tak. Bo właśnie tutaj nagle przywędruje cały świat. To teraz tu ma być tak samo jak świata. Ty jeden, który nagle się odnalazł i połapał. Ty jeden obywatel świata. Ty jeden obywatel świata. Ty jeden, który nagle się odnalazł i połapał. Ty jeden obywatel świata. Obywatel świata i obywatel GC. Fragment albumu, ale piosenki także pochodzącej z identycznie zatytułowanego filmu Rolanda Rowińskiego. I tak przypomniało mi się, że przypadkowo nawet byłem na planie filmowym w pewnym sensie tego obrazu, bo tam główną rolę gra Jan Frycz jako niejaki Janek, który jest artystą. I pamiętam taki dziwny koncert w sali kongresowej. Chyba występował wtedy zespół Kult, Róż Europy. No i nagle gdzieś w połowie pojawił się jakiś gość, pojawiły się kamery, kilka minut nagrań, no i potem miałem okazję zobaczyć tę scenę właśnie w filmie Obywatel Świata. Mógłbym jeszcze sięgnąć do muzyki z serialu Schloss Pompon Rouge, to także rzecz napisana przez Grzegorza Cichowskiego. No oczywiście Wiedźmin, ale myślę, że jeszcze będzie okazja, by wracać do tej filmowej twórczości Grzegorza Cichowskiego. A teraz cofniemy się troszeczkę w czasie, bo to był rok 85. Wtedy pojawił się film Alabama. Film, do którego muzykę skomponował Romuald Lipko i którą postanowił zarówno wykonać sam, bo tam jest też sporo muzyki instrumentalnej, nigdy nie wydanej na żadnej płycie, no ale także oczywiście poprosił o pomoc swoich kolegów z zespołu Budka Suflera oraz Urszulę. Więc teraz takie podwójne uderzenie. Najpierw Budka Suflera w utworze Moja Alabama, a chwilę później Wielki Odlot i Urszula. bliski ktoś już nie jest. Z domu precz mi kazał iść. Błoto minio za mną, w błocie utykłane sny. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Thank you. się nikt nas nie uratował z niej. Nie mogę żyć rozdarta na pół, tak trochę tam, a trochę tu. Późno wybuch nastąpił już. Odlot Urszula, a chwilę wcześniej Moja Alabama i Budka Suflera to piosenki, które Romuald Lipko napisał na potrzeby filmu Ryszarda Rdzewskiego i ciągle mam nadzieję, że kiedyś ktoś jeszcze znajdzie tę oryginalną taśmę z nagraniami do tego filmu, bo ile piosenki pojawiły się i na płytach Urszuli i właśnie na płycie Budki Suflera, to ta instrumentalna muzyka ciągle pozostaje niewydaną, a to piękne dźwięki. Film, w którym główną rolę zagrała nieżyjąca już aktorka, niezwykle piękna Maria Probosz. To była taka smutna, ale jakże piękna rola. No i trochę chyba niestety prorocza, bo o ile może nie w sposób bezpośredni, to jednak los tej artystki był smutny. Dobrze, jeszcze jeden utwór polskiego wykonawcy, jeszcze jeden utwór filmowy i tym razem będzie to piosenka, jeśli się nie mylę, która do tej pory nie została wydana. Pojawiła się w filmie Jeden dzień z mistrzem. Nosi tytuł Wyszedłem z życia, a stworzył ją zespół Kombi. Szukam siebie, ciągle szukam. tak długą drogę dał mi hojny los. A drzwi do drzwi chodzę, pukam i nie zawsze otwierają się. Nie ma mnie, znów wyszedłem z życia. Na jedno słowo, na stójki dwa. I sam nie wiem, kiedy wrócę. Może jutro zmienię cały plan. Jeśli taki jest smak dnia, a gdy będę miał